تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا وې تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا د مسلار مې هميشه بندوا د زړه اظهار کړ خپل مې ما بندوا د زړه اظهار کړ خپل مې ما بندوا دژړې زهار کړې خپل مې ما بندوا دژړې زهار کړې خپل مې ما بندوا لوبې مې مکړه په ایمان هجرانا لوبې مې مکړه په ایمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا وې تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا هجران تمرا ډېر مې وکړوا بالکل پسرو ستر ګمې وښړوا بالکل پسرو ستر ګمې وښړوا هجران تمرا ډېر مې وکړوا بالکل پسرو ستر ګمې وښړوا بالکل پسرو ستر ګمې وښړوا جهان هجرانا پهل خبر مې کا جهان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا وې تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا لپاکی مینې باتو بین کړم لکه ارا چل کا بین کړم لکه ارا چل کا بین کړم لپاکی مینې باتو نکړما لگا یارا سل کا به نکړما لگا یارا سل کا به نکړما دمه اقرار د پسبان هجرانا دمه اقرار د پسبان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا وې تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا تڼۍ تڼۍ مې کا ګریوان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا کدی پورا شوال ارمان هجرانا شور می ملامت مګنا دا ګرم یو کې مې نفرت مګنا دا ګرم یو کې مې نفرت مګنا دا ځل په شور می ملامت مګنا دا ګرم یو دا گرم اوکی می نفرات ما گنا وخلا دا سپر امتحان حجرانا وخلا دا سپر امتحان حجرانا کدی پرش والوارمان حجرانا کدی پرش والوارمان حجرانا وی تنے تنے مکا گریوان حجرانا تنے تنے مکا گریوان حجرانا کدی پرش والوارمان حجرانا کدی پرش والوارمان حجرانا ساجد مروت دا خیل زام غڑما دا مدن جانان پنام غڑما ساجد مروت دا خیل زام غڑما ساجد مروت دا خیل زام غڑما پتو مد خواخیم دا جانا ہجرانا پتو مد خواخیم دا جانا ہجرانا کدی پرش والوارمان ہجرانا کدی پرش والوارمان ہجرانا وے تڑے تڑے مکا گریوان ہجرانا تڑے تڑے مکا گریوان ہجرانا کدی پرش والوارمان ہجرانا کدی پرش والوارمان ہجرانا کدی پرش والوارمان